اور ایک حدیث صحیح بخاری کی ہے جو آپ کی زندگی کی کایا کو پلٹ دینے والی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی تاریکی میں اگر آپ بیدار ہو جائیں، آنکھ کھل جائے اور آپ یہ پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، جو بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے. تو کم از کم انسان کو اس طرح کے مواقع کی تلاش کرنی چاہیے جب بھی بیدار ہو، خواہ اذان سے دو منٹ پہلے یا چار منٹ پہلے، جس وقت بیداری ہو. سنت طریقہ ہے، آپ جب اٹھے آپ فوری طور پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں، مسح بهما وجها الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اور دوسری دعا الحمد للہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وازن لی بذکری، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ کے تین دعائیں کرنا نہ بھولا کریں. اللہم اغفر لی ولوالدی ارحمنی ولوالدی ارزقنی، اور زندگی کی ہر قسم کی بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنے لیے والدین کے لیے اللہم اشفینی ولوالدی ولی اہلی ولی اولادی وَجْعَلْهُمْ قَعْدَةً، اے اللہ مجھے اور میرے والدین، گھر والوں اور بچوں کو ہر قسم کی بیماری سے بچا اور انہیں دنیا کے رہبر و رہنما بنا. اور بھی جو انسان کی طلب ہو یہ دعا کرنی چاہیے، اور یہ اتنا انتہائی خوبصورت موقع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما دیں، اور یہی آپ کے نیک ہونے کی دلیل ہوگی. سلف صالحین میں سے کسی سے پوچھا گیا، بتاؤ میں نیک ہوں کہ نہیں؟ کہا اللہ ہی جانتا ہے، غیب کا علم تو میرے پاس نہیں. کہا نہیں، بتاؤ میں نیک ہوں کہ نہیں؟ کہا ایک سوال میں کرتا ہوں پھر بتاؤں گا کہ نیک ہو کہ نہیں، یہ بتاؤ تم والدین کے لیے دعا کرتے ہو؟ قال نعم، دعا کرتا ہوں. کہا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں پھر نیک ہوں؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہوتے ہیں، لیکن اس کے کچھ اعمال کا اجر و ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے. صدقہ جاریہ، وہ علم جو اس نے کسی کو سکھا دیا، او ولد صالح یا نیک بچہ، یا دعو لہ جو دعا کرتا ہے. تو دعا جو کرتا ہے وہ نیک ہوتا ہے، اور جو نیک ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے. تو کبھی بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرنا نہ بھولا کرے. اللہ اللہ